Natychmiastowe ukojenie. Tego mi trzeba. No to leć do najbliższej apteki. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. To Trójka, program trzeci jest południe, piątek, 2 listopada. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis. Niemiecka delegacja, kanclerz Merkel na czele w Warszawie, za chwilę więcej od naszego reportera. Kontrole w samolotach lecących do Londynu, szczegóły za chwilę. Elbląg ma nową broń w walce ze smogiem. W Warszawie rozpoczęły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe. W Belwederze spotkali się niemiecka kanclerz Angela Merkel i premier Mateusz Morawiecki. Równolegle rozpoczęły się rozmowy niemieckich i polskich ministrów. Łączymy się z Karolem Surówką. Karolu, jak przebiegają te spotkania? Konsultacje międzyrządowe zaczęły się od oficjalnego powitania na dziedzińcu Belwederu. Rozwieszone zostały flagi Polski, Niemiec i Unii Europejskiej. Ustawiła się też kampania reprezentacyjna Wojska Polskiego. Hymn obu państw odegrała orkiestra wojskowa. Po części oficjalnej rozpoczęła się zamknięta dla mediów indywidualna rozmowa kanclerz z premierem. Równolegle polscy ministrowie spotkali się ze swoimi niemieckimi odpowiednikami. I tak na przykład szefowie resortów odpowiedzialnych za gospodarkę mają rozmawiać o gazociągu Nord Stream 2, ministrowie edukacji o polskich szkołach w Niemczech, a szefowie dyplomacji o sytuacji w Unii Europejskiej. Później członkowie obu rządów spotkają się w Belwederze na sesji plenarnej. Na koniec wizyty w Warszawie kanclerz Angela Merkel złoży wieniec przed grobem nieznanego żołnierza. Karol Surówka, dziękuję. Odczyt indeksu PMI dla polskiego sektora przemysłowego wyniósł w październiku 50,4 punktu. To odczyt niższy niż za wrzesień, kiedy wartość wskaźnika wyniosła 50,5 punktu. Główny ekonomista banku PKO BP Piotr Bujak mówi, że wiele firm biorących udział w badaniu wskazało na osłabienie zamówień ze strefy euro, ale przede wszystkim z Niemiec. Jest pewna nadzieja, że ten słabszy popyt zewnętrzny to przejściowe zjawisko związane z wprowadzaniem nowych regulacji dotyczących norm emisji spalin, co mocno dotknęło niemiecki przemysł motoryzacyjny, ale być może jest to tylko chwilowe zjawisko i po dostosowaniu się niemiecka gospodarka wróci na wyższe obroty, a dzięki temu będzie szansa na utrzymanie relatywnie szybkiego wzrostu gospodarczego w Polsce. Piotr Bujak dodaje, że zamówienia krajowe utrzymują się na wysokim poziomie. O ile nowe zamówienia eksportowe w badaniu PMI zanotowały kolejny już spadek, to zamówienia ogółem wzrosły. To znaczy, że zamówienia krajowe w ślad za mocnym popytem wewnętrznym nadal rosną. I dzięki temu hamowanie polskiej gospodarki jest relatywnie łagodne i jest bardzo prawdopodobne, że po raz kolejny Polska będzie mimo spowolnienia jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Europie. Wartość indeksu PMI jest wyrażona w punktach. Każdy odczyt powyżej 50 punktów oznacza prognozę poprawę nastrojów branży. Jest akt oskarżenia w sprawie 36-latka, który w lipcu zepchnął kontrolera na tory w metrze, bo nie miał ważnego biletu. Mężczyzna twierdził, że przejazdówkę wykupił przez aplikację, ale nie potrafił jej pokazać. Pasażera poproszono o wyjście na peron. Tam dwaj kontrolerzy próbowali wylegitymować mężczyznę, ale ten nie chciał z nimi współpracować. Uciekając, odepchnął jednego z nich. Ten spadł na tory. 36-latka udało się zatrzymać dopiero w październiku, po tym jak opublikowano jego wizerunek w mediach. Teraz został oskarżony o narażenie kontrolera na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia oraz o zniszczenie mienia. Grozi mu 5 lat więzienia. 21 samolotów lecących do Londynu skontrolowali wczoraj i dziś funkcjonariusze Straży Granicznej. Szukano w nich ładunku wybuchowego. O jego obecności na pokładzie maszyny policję powiadomił anonimowy informator. Trwa ustalanie, kim była ta osoba. Kontroli poddano m.in. 3 samoloty startujące z Okęcia oraz 2 wylatujące z portu lotniczego w Modlinie, co spowodowało największe w skali kraju opóźnienia. Na szczęście w żadnym z tych maszyn nie znaleziono ładunku wybuchowego. Elbląg ma nową broń w walce ze smogiem. Miasto za 40 tysięcy złotych kupiło drona. Rok temu w Elblągu powstał patrol antysmogowy. Zakup drona ze specjalistyczną aparaturą to kolejny krok w kierunku edukacji mieszkańców, nie tylko narzędzie do ich karania. Wynik badania różnych próbek będzie dowodem na to, co wychodzi z komina, podkreśla Tomasz Świniarski z elbląskiego ratusza. Zarówno badanie dronem, jak i badanie próbek paleniska, jak i badanie laboratoryjne po to, żeby czarno na białym eliminować tych naszych trucicieli. Dron zapewnia transmisję danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na precyzyjne wskazanie komina truciciela. Urządzenie może monitorować zanieczyszczenie cząstkami PM2,5 i PM10. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. A w badaniu próbek pomoże Elbląski Park Technologiczny. Kolejny serwis w Trójce o 13. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na termometrach maksymalnie 19 stopni, tyle będzie w Krakowie i w Rzeszowie, 17 w Katowicach, w Warszawie 15 w Olsztynie, Zielonej Górze, we Wrocławiu, w Białymstoku i w Poznaniu, najmniej 13 stopni w Gorzowie Wielkopolskim, Szczecinie i w Koszalinie. W piątek w większej części kraju pochmurny, deszcz spadnie w Kielcach i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując laptop PIK zapłacisz tylko 849 zł, oszczędzając aż 250 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, w najbliższą niedzielę jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Filip, czas umyć zęby. Mamo, nie chcę mieć zębów. No chodź. Muszę. Tak było kiedyś. Na szczęście teraz mam Dropingo. Kropelki, które barwią osad nazębny na niebiesko, wskazując te miejsca, które nadal wymagają dokładniejszego wyszczotkowania. Z Dropingo mycie zębów to dla Filipa świetna zabawa, a dla mnie pewność, że zęby mojego dziecka są czyste i zdrowe. Dropingo. Ząbki dokładnie umyte. Kropelki Dropingo. Do kupienia w aptece. Głodni, obdarci, zziębnięci, przeżywaliśmy tę zimę radośniejszą od najpiękniejszej wiosny. Z mroków okresu zaborczego, z wojennego i rewolucyjnego chaosu wyłaniała się zatem nowa Polska. Unikatowe dźwięki z głosami ojców niepodległości znajdą Państwo tylko u nas. Niepodległa. Polskie Radio. PL. Ważne informacje z kraju. Przypominamy o zmianie przepisów podatkowych dla firm. To prawdopodobnie ostatnie chwile, kiedy możesz odliczyć cały koszt leasingu nowego Mercedesa. Z ostatniej chwili. Teraz samochody osobowe Mercedes-Benz z rocznika 2018 w najlepszych cenach i dostępne od zaraz. Nie czekaj i sprawdź kumulację korzyści w salonach. Specjalnie dla Państwa od Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Godzina prawdy. Dzień dobry Państwu, Michał Olszański. Dziś zapowiada się, proszę Państwa, bardzo interesująca godzina, bo bohater spotkania to człowiek, który nie tylko ma pasję, nie tylko ma marzenia, ale w czasie swojego już dość długiego życia udało mu się osiągnąć kilka bardzo istotnych celów. Mówi się, że o losach narodów, społeczeństw decydują wybitne jednostki. Kiedy powiem Państwu, kim jest nasz bohater, ktoś powie zaraz, nie słyszałem o tym człowieku. No właśnie, bo nie bardzo dużo wiemy na temat tego, co udało mu się w życiu zrobić. Tymczasem moim zdaniem on zasługuje absolutnie na Państwa uwagę. Bo dzisiaj w Godzinie Prawdy Tadeusz Czajkowski, rocznik 1950. Witam Cię serdecznie, Tadeuszu. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Kłaniam się Państwu. Pasjonat. Tak. Człowiek, który ma ciągłe marzenia, ogromne ambicje, wiele sukcesów po drodze, także porażek. Myślę, że nie tylko dzisiaj pospacerujemy przez burzliwą historię naszego kraju, bo przecież masz dzisiaj już 68 lat. Poczynając od tych trudnych czasów, w których obaj się urodziliśmy, od czasów PRL-u, mnie na świat Bocian przeniósł w Przeworsku. To było, gdy się urodziłem, małe miasteczko na Rzeszowszczyźnie, które miało około 3000 mieszkańców, ale wśród tych 3000 mieszkańców była grupa ponad 200 lwowiaków, których fala przygnała w tę stronę i oni stworzyli życie kulturalne miasteczka. Maleńkie miasteczko miało 3 różne teatry amatorskie. I ja w wieku 4 lat zadebiutowałem jako aktor. to było kapitalne doświadczenie, dlatego że miałem dwoje wspaniałych reżyserów. Pani Blanka Janusz i pan Józef Tara. Urodziłem się w rodzinie kolejarskiej i ci kolejarze, te osoby, które wymieniłem, to były też z rodzin kolejarskich. Oni wychowywali nas od dziecka w miłości do Polski, ale wychowywali nas w miłości do języka polskiego. I proszę sobie wyobrazić, czterolatka, który debiutuje na scenie. Dzisiaj to się wydaje normalką, bo oglądamy genialne programy, wspaniały Mam Talent. A wtedy, proszę Państwa, nie było telewizji, wtedy było radio i to radio limitowane, nie takie, jakiego byśmy chcieli słuchać, tylko takie, jakie należało słuchać. Rozgłośnia radiowa lokalna nadawała programy. I myśmy w takiej atmosferze właśnie miłości do sztuki, miłości do kultury, myśmy wzrastali w tym malutkim miasteczku. Tam co to skończyłem... była za sztuka, powiedz Tadeusz jeszcze, bo to bardzo istotne. Co? Wystąpiłeś jako czterolatek, czy to była bajka? To była bajka, oczywiście. Myśmy w tym teatrze dziecięcym, bo to był teatr dziecięcy, drugim był teatr kukiełkowy, w którym występował mój tato, a trzeci był teatrem dla dorosłych, w którym występowała 18 lat starsza ode mnie siostra. Przeworsk, małe miasteczko, Rzeszowszczyzna, lata 50. to bieda piszczała straszna, to prowincja Polski bardzo głęboka, prawda? Tak, tak. Pamiętam, robiłem sobie takie podsumowanie, mama podawała na 14 sposobów ziemniaki. Przez 2 tygodnie mieliśmy różne dania, a mięso bywało w niedzielę. Takie były realia. Dość szybko odkryłeś w sobie ogromny talent do nauk ścisłych, prawda? Ten talent to moja ukochana matematyczka. Ona mnie poprowadziła. Nas było kilku w klasie takich, którzy rywalizowali ze sobą o prymat na matematyce. I wyobraź sobie sytuację taką, że pani mówi, do tablicy idzie następny. Ja wstaję i mój kolega z ławki obok, bo obaj chcemy to zadanie rozwiązywać. I pani mówi, no to jeden z was niech się zdecyduje. Ja mówię nie. I kolega Edek też mówi, ja też nie. No to pani narysowała kreskę pionową na tablicy, ty rób z prawej, ty z lewej. No ładnie was rozegrała, ale to znaczy, że byłeś takim kujonem już wtedy? Nie. Nie, nie, to nie było, muszę się przyznać, ja się w ogóle nie chciałem uczyć. Taka prawdziwa motywacja pojawiła się dopiero w 5. klasie, gdy przyszła do naszej klasy Elżbieta. To się zaczęło moje uczenie się matematyki. Dla Eli? Tak, tak. Aha. No, te dziewczyny w moim życiu odegrały parę razy ważną rolę. I dopiero ta obecność koleżanki, która zdecydowanie była najlepsza z matematyki, spowodowała właśnie taki ciąg. Ten ciąg do matematyki miał swoją kontynuację w technikum, gdy poszedłem do technikum mechanicznego w Stalowej Woli. Po pierwsze, już byłem dobry, bo miałem dobre podstawy. Ale w technikum zdarzyła się jeszcze ciekawsza historia, mianowicie w 2. klasie technikum nauczyciel matematyki, mój ukochany, świętej pamięci Kazimierz Sabat, powołał mnie na swojego asystenta. Drugoklasistę? Drugoklasista w technikum. Któregoś dnia pan profesor uczył w kilku albo może nawet kilkunastu szkołach. Któregoś dnia jestem wezwany do pana dyrektora i pan dyrektor mówi, dzwonił pan profesor Sabat, żebyś poprowadził lekcję, bo pan profesor dzisiaj nie zdąży do nas dojechać. No ja wyszedłem oczywiście i poprowadziłem tę lekcję. I od 2. klasy wielokrotnie prowadziłem lekcję. W każdym następnym roku również. Ale jaki to miało wpływ na twoje relacje z pozostałymi uczniami? Tyś przeszedł niejako na drugą stronę. To było dla mnie fatalne, no zdecydowanie, z tym, że łagodziły obyczaje ping-pong, w który grałem w internacie, bo mieszkałem w internacie, i łagodziły obyczaje coś, co dzisiaj jest mało doceniane, ale ty doskonale to pamiętasz, taniec towarzyski. Świetnie tańczyłeś. Umiałem bardzo dobrze tańczyć. Umiałem grać w ping-ponga i w internacie, jak już umiałem tańczyć, to już koleżanki były przychylne. No tak. Jak umiałem grać, skoro grałem w ping-ponga, to i koledzy byli też od ping-ponga, od stołu. To była taka troszkę dla mnie równowaga. No bo rola dość trudna. Ucznia, który staje się nauczycielem jeszcze z matematyki, trudnego przedmiotu. Tak było do samej matury? Tak było do samej matury i przy maturze, muszę powiedzieć, zdarzyła się pierwsza życiowa klęska, ponieważ zdawałem sobie sprawę z tego, że no, oczekiwanie jest jednoznaczne. Musisz to wygrać, musisz być najlepszy i musisz pokazać swoją klasę. Poszedłem do lekarki przed maturą i powiedziałem: pani doktor, ja jestem tak zestresowany, że no, boję się, żebym się nie rozkołatał, nie rozleciał. No, lekarka mówi: to weź sobie jedną tabletkę. Podała mi nazwę wówczas stosowanego leku na uspokojenie. Ja tych tabletek wziąłem 5. No i wiem, że efekt musiał być piorunujący. Straszny był efekt, dlatego że ja ten stan dzisiaj, nawet gdy przypominam sobie po 50 latach prawie, określałem jako pływanie. Pływałem i zdarzyła się naprawdę prawdziwa katastrofa, ponieważ na 5 zadań 3 zrobiłem dobrze, 2 zrobiłem źle, i co najgorsze, podałem dalej. Podałem koleżankom i kolegom. No oni byli, no skoro ode mnie, no to... To musi być dobrze. Musi być dobrze. Ja nie mam świadomości, bo nigdy z nikim na ten temat nie rozmawiałem. Nie mam świadomości, ile osób skorzystało z tej mojej ściągi i ilu osobom sprawiłem kłopot. Nie mam tego, nie mam pojęcia o tym. No ale musiałeś wiedzieć, ilu nie zdało. Nie przypominam sobie, żeby ktoś nie zdał z matematyki. Nie. A ty miałeś jaką ocenę? Ja miałem dostateczny, ale zrobiłem w historii szkoły coś nietypowego. Zgłosiłem się na egzamin poprawkowy, ustny, przed komisją. I przed komisją no, pokazałem, co potrafię. Przeczytałem zadanie i rozwiązałem je w pamięci. Podałem gotowy wynik. Pan dyrektor powiedział, to już więcej nie trzeba. Także wyszedłem z 5 z matury, ale do dzisiaj mam po pierwsze niesmak, wyrzut sumienia, że wprowadziłem w kłopot moje koleżanki i kolegów i podkreślam, nie wiem, ilu z tego skorzystało. Jeżeli mnie słyszą, to ja ich dzisiaj po 50 latach przepraszam, bo to było w Maglinie. Nie byłem w pełni świadomości, bo byłem przytępiony tymi 5 medykamentami. Tak. Jest mi do dzisiaj niesmak. Nie, przykro mi jest bardzo. Przepraszam. Zostawmy zatem technikum mechaniczne w Stalowej Woli. Nic dziwnego, że będąc tak doskonałym matematykiem, decydujesz się na studia na WAC-ie, prestiżowej wtedy w Polsce uczelni technicznej, czyli Wojskowej Akademii Technicznej. Tak. Na tej uczelni był wydział absolutnie elitarny, nazywał się cybernetyka i to był wydział, który dopiero raczkował. Było nas 7 kandydatów na 1 miejsce. No i tutaj muszę opowiedzieć o zdarzeniu nietypowym, ponieważ nie tylko trzeba było zdać z matematyki, z fizyki, nie pamiętam jeszcze, jaki przedmiot się zdawało, nie pamiętam, ale trzeba było zdać egzaminy sprawnościowe, wśród których tam kilka konkurencji było takie, jakie w szkole mieliśmy, ale było też pływanie, a ja nie umiałem pływać. Gdy przyjechałem na egzaminy, spotkałem kolegę z Przeworska. Jeżeli mnie Jurek słyszy, Jurek Mirkiewicz, to ja mu dziękuję dzisiaj też po 50 latach za to, co zrobił dla mnie. Przez 2 dni chodził ze mną na koło, na basen i asystował mi, gdy ja byłem w wodzie i uczyłem się, jak przetrwać 2 dystanse tego basenu, nie wiedząc, jak to zrobić. I przez te 2 dni jego asysty ja z tego kompletnego kamienia, który był wrzucony do wody, no byłem w stanie w określonym czasie, bo jeszcze był czas podany, pokonać dwa baseny, ale to pełna zasługa Jurka Mirkiewicza, któremu za to dzisiaj serdecznie dziękuję. No i dostałem się na ten wydział, tak jak mówię, 7 kandydatów na jedno miejsce było. Wspaniały wydział, wspaniali koledzy. Ale okazało się, że po 3 latach musiałeś opuścić tę uczelnię. I tu była moja kolejna wpadka, potężna wpadka, dlatego że przez 40 lat nie wolno mi było, nawet nie pomyślałem o tym, żeby powiedzieć prawdę, co się stało. Zostałem zwolniony z akademii z dokumentami wskazującymi na to, że nie poradziłem sobie w nauce, co było zgodne z prawdą, ale jako przyczyna było podany brak zdolności studenta do postępu. Tymczasem przed tym zwolnieniem byłem na badaniach lekarskich w najlepszym szpitalu wojskowym, jedynym zresztą przy Szaserów, i wtedy dostałem w 4 oczy informację: proszę pana, ma pan raka mózgu. Nigdzie o tym nie powiemy. Nigdzie nie będzie to napisane. To jest tajemnica wojskowa pod groźbą sądu wojskowego. No i z tą informacją 23-latek ja zetknąłem się w taki sposób, że calutki świat będzie się mnie pytał, co się stało, będzie się dziwił, no bo 3 lata sobie radziłeś, a w 3 roku sobie nie poradziłeś. Poszedłeś z kategorią A zdrowotną, no i co? I z jakiego powodu się nie kontynuujesz studiów? Co to dlaczego wszystko, nie robisz postępów? Dlaczego nie robisz postępów? No i nie to było najtrudniejsze. Najtrudniejsze było to, że musiałem wrócić do Przeworska, stanąć przed mamą i tatą, spojrzeć im w oczy i powiedzieć: nie będzie ze mnie żołnierza, nie będzie ze mnie inżyniera, zostałem zwolniony. No ale informacja wydaje się dla rodziców bardziej porażająca, że jesteś śmiertelnie chory. Ale ja nie powiedziałem tego nikomu przez 40 lat od momentu, gdy tą informację dostałem. Byłem z nią sam na sam przed lustrem. Nikt tego nie usłyszał. Ale to ta diagnoza była błędna, skoro przeżyłeś do dzisiaj z rakiem mózgu. Więc wyobraź sobie, że ja musiałem temu rakowi udowodnić swoim całym dalszym życiem, że jego nie ma. I to był dla mnie z jednej strony taki młot, który spadł na mnie, a z drugiej strony gigantyczna motywacja. Ja się nie dam. Ja dam sobie radę z tą sytuacją, jaka jest. Jeszcze raz podkreślam, najtrudniejsze było to, że nie mogłem tego powiedzieć mamie ani tacie. Nikomu nie mogłem powiedzieć, bo sam wiesz, jakie czasy były. Ściany miały uszy, wszystko miało uszy i ja miałem tego świadomość. Przed kolegami to powiedziałem, no rzeczywiście widać, że nie robię postępów, więc nic dziwnego, że z elitarnego wydziału się mnie pozbyto. A jeszcze gorsze było to, że gdy poszedłem do pracy, a zwłaszcza w Przemyśle, w drugim miejscu pracy, taki człowiek jest podejrzany. No, on był na wacie, był w wojsku 3 lata. Kto to jest, to tak nie bardzo wiadomo. No, na wszelki wypadek musimy uważać. I to piętno było najtrudniejsze. Natychmiast po zwolnieniu mnie z VAT-u poszedłem do pracy następnego dnia. Poszedłem do pracy do Instytutu Naukowego, gdzie zatrudniono mnie zgodnie z wykształceniem technika, jako technika. A 3 dnia zapisałem się na Politechnikę, na Wydział Mechaniki Precyzyjnej, który skończyłem wieczorowo, jednocześnie pracując w Instytucie Naukowym. No i pierwsze, co było, to badanie przy przyjęciu do pracy. I badała mnie, przepraszam za określenie, taka dziewczyneczka, no, która właśnie pierwszą pracę po studiach dostała w tym instytucie. spytała, dlaczego pan odszedł, no bo nie robiłem postępów w nauce. A co pan miał przebadane? Ja powiedziałem, przebadane były włosy, paznokcie. A żołądek? Nie. No okazało się, że miałem perforację dwunastnicy, która jak wiadomo, po pierwsze charakteryzuje się tym, że człowiek jest bardzo podenerwowany, poirytowany, a po drugie no w ciągu doby ze 20 razy w toalecie. No i pani podjęła leczenie. To leczenie trwało kilka lat. Zapomniałem o wszystkim. A ten rak mózgu potencjalny nie dawał o sobie znać? Jego nie było. Czyli to był błąd komisji. Błąd komisji lekarskiej. Miałem badane paznokcie, miałem badane włosy, ale nie był badany organizm. To jest przykład, że na najzacniejsze grono wspaniałych profesorów, a byłem w tej klinice, którą kierował pan profesor, najwybitniejszy autorytet tamtych czasów, też popełniają błędy. Zdarzył się błąd. Na szczęście dla mnie w dobrą stronę. Tadeusz, czas na pierwszą piosenkę, którą zresztą chcesz powiązać z takim pierwszym swoim sukcesem naukowym, bo to był sukces polegający na patencie, który udało się uzyskać. No, skończyłem Politechnikę, przybiegłem, oczywiście w trakcie pracy, przybiegłem do instytutu i spytałem swojego szefa, kiedy będę mógł zacząć, to znaczy spytałem nie bezpośrednio, bo nie, on sobie na takie bezczelności nie pozwalał, żeby pracownik rozmawiał z szefem, tylko przez sekretarkę spytałem, kiedy będę mógł podjąć pierwszą pracę samodzielną naukową, na co pani sekretarka odpowiedziała mi, szef mało zawału nie dostał na takie bezczelne pytanie, za 30 lat niech pan się zgłosi. No więc ja po tej odpowiedzi zdecydowałem o odejściu z instytutu, ale miałem bezpośredniego szefa, który miał wówczas, gdy ja byłem jego pracownikiem, ponad 120 patentów. To był geniusz. Mój bezpośredni szef był geniuszem i ja do tego geniusza poszedłem i powiedziałem, szefie, mam 3 propozycje rozwiązań patentowych. On mówi, to proszę mi je przedstawić. Proszę zrobić projekty. Ja zrobiłem w tydzień szkice, zrobiłem projekty i szef powiedział, proszę pana, ten pierwszy nie damy rady zrobić, nie dlatego, że jest niedobry, tylko nie sprowadzę części z Japonii. Ten drugi jest robiony równolegle w innym ośrodku naukowo-badawczym, zostawmy to. Ale ten trzeci jest genialny. W wieku 27 lat, w rok po ukończeniu Politechniki, mam zgłoszenie patentowe z moim szefem i jeszcze jednym specjalistą, który był potrzebny do tego. Prawda jest taka, że myśmy zgłosili w 77 roku, ale procedury wówczas obowiązujące w tym Instytucie Naukowo-Badawczym i w Urzędzie Patentowym spowodowały, że on się pojawił za 8 lat dopiero w publikacji. Natomiast mój kolega z firmy, o której będę za chwilę mówił, powiedział, wiesz co, to już wiem skąd Niemcy i Japończycy mają tak genialne wyroby. Twój patent. Ale myśmy w tamtych czasach nie chronili patentów na skalę międzynarodową. Myśmy publikowali, ale nic nie było chronione. A ten patent dotyczył jakiego sprzętu? W dwóch słowach. Ten patent dotyczył wyrobu kół zębatych do mechanizmów zegarowych. Do takiego zegarka, jak mamy na ręce. Tylko mechanicznego. Już wiem. Generalnie niestety miałeś poczucie, że twój wspaniały umysł, twoje możliwości, twój talent no, są marnowane i że kraj mało z tego korzysta. Tak. I to jest moment na pierwszą piosenkę. Wybierasz Bułata Okudżawę. Tak, bardzo proszę. Dlaczego akurat Bułat? Bułat powiedział coś, co było dla mnie łodzią ratunkową. W momencie, gdy dokonałem następnych, no nie wiem jak to określić, działań organizacyjnych, gdy pojawił się następny patent, ale już z gigantycznymi podkreślam, z gigantycznymi korzyściami dla kraju, to wówczas mogliśmy zgodnie z obowiązującym wówczas prawem kupić we czterech 2000 mieszkań 80-metrowych. Czyli każdy po 500. I wtedy pojawił się u mnie rzecznik patentowy i mówi: panie inżynierze, może pan dostać 1000 należnej panu, należnego panu honorarium. Co pan na to? No, przyznaję, że to był moment, w którym obawiałem się, że mnie szlak trafi. Przetrwałem to i wtedy Okudżawa śpiewał piosenkę, gdzie pojawiają się słowa: a przecież mi żal, że nad naszym zwycięstwem niejednym górują cokoły, na których nie stoi już nikt. No i wtedy przypomniał mi się jeszcze genialny Sołżenicyn, rozmowa dwóch więźniów gułagu, gdzie z jednego, to jest opowiadanie, jeden dzień z życia Borysa Denisowicza, gdzie więzień jeden do drugiego mówi: no co, tyś spodziewałeś się, że ci ojczyzna wynagrodzi? Mogła cię zabić, a tylko w mordę dała. Co było, nie wróci i szaty rozdzierać by próżno. Cóż, każda epoka ma własny obyczaj i ład. A przecież mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się puszkiem. Tak chętnie bym dziś choć na kwadrans na koniak tu wpadł. A przecież mi żal, że tu w drzwiach nie pojawi się puszkiem. Tak chętnie by dziś choć na kwadrans na koniak tu wpadł. Dziś już nie musimy piechotą się wlec na spotkanie. I tyle tu aut i rakiety unoszą nas w dal. A przecież mi żal, że po Moskwie nie suną już sanie. I nie ma już sań, i nie będzie już nigdy, a żal. A przecież mi żal, że po Moskwie nie suną już sanie. I nie ma już sań, i nie będzie już nigdy, a żal. Przyjmuję pojętny mój wiek mego stwórcy i mistrza. Ten trzeźwy mój wiek, doświadczony mój wiek pragnę czcić. A przecież mi żal, że jak dawniej śnią nam się bożyszcza. I jakoś tak jest, że gotowiśmy czołem im bić. A przecież mi żal, że jak dawniej śnią nam się bożyszcza. I jakoś tak jest, że gotowiśmy czołem im bić. No cóż, nie na darmo zwycięstwem na szlak się uświetnił. I wszystko już jest, cicha przystań, no Najron i Wikt. A przecież mi żal, że nad naszym zwycięstwem niejednym górują cokoły, na których nie stoi już nikt. A przecież mi żal, że nad naszym zwycięstwem niejednym górują cokoły, na których nie stoi już nikt. Co było, nie wróci, wychodzę wieczorem na spacer. I nagle spojrzałam na Arbat i ach, co za gość. Rżą konie u sań, Aleksandr Syrgiewicz przechadza się. Ach, głowę bym dała, że jutro wydarzy się coś. Rżą konie u sań, Aleksandr Syrgiewicz przechadza się. Ach, głowę bym dała, że jutro wydarzy się coś. Piękna piosenka Bułata Okudżawy, którą zaproponował państwu bohater dzisiejszego spotkania, Tadeusz Czajkowski. Opowiedział Państwu o swoim dzieciństwie, o młodości. Doszedł do tego, że mógł wykorzystać swój niezwykły talent dla dobra społeczeństwa. Można by powiedzieć, miałeś wtedy w rękach wszelkie dane do tego, żeby zmieniać naszą rzeczywistość. 89 rok spowodował, że w kraju sytuacja zmieniła się diametralnie. Dla wynalazców, dla ludzi z ogromnym potencjałem, jakim jesteś, to chyba był świetny moment, żeby rozwinąć skrzydła. Tak, to prawda. Po moich 8 latach doświadczeń w przemyśle, gdzie dokonaliśmy w zespołach, które w jakiś sposób powołałem, dokonaliśmy wdrożenia 30 materiałów antyimportowych, które wcześniej na potrzeby krajowej produkcji i na potrzeby eksportu były sprowadzane za ponad $1 000 000 rocznie. Ciężkie dewizy. W tamtych latach to były strasznie ciężkie dewizy. I ja miałem za sobą taki bagaż wspaniałych doświadczeń, ponieważ to, co udało się wdrożyć w Polsce, to były moje spotkania z ludźmi w wielu zakładach pracy, w wielu fabrykach, w wielu przedsiębiorstwach, które pokonywały bariery swoich własnych technicznych możliwości. Zanim się z nimi spotkaliśmy, na przykład w fabryce łańcuchów okrętowych w Gliwicach, zakład produkował łańcuchy okrętowe oraz łańcuchy pasterskie. Na skutek działań takich, jak prowadziłem, pojawił się pan profesor Bogdan Golis w tymże zakładzie i wdrożył, pod jego kierunkiem została wdrożona produkcja materiału, który wcześniej wymyślili Amerykanie na potrzeby kosmosu, lotów kosmicznych. Dla NASA. Łańcuchy, przepraszam za określenie, pasterskie, te, na których krowy się pasły, a później przejście do wyrobu, który krąży nad nami w kosmosie. Takie dokonywały się przemiany w kilku przedsiębiorstwach w kraju, ponieważ potrzebne były materiały dotychczas importowane. Miałem to szczęście, że spełniałem funkcję drożdży. Ja nie byłem tym geniuszem, który coś wymyślił, tylko byłem tym, który przyjeżdżał do zakładu i przekonywał, żeby można było coś w tym zakładzie zrobić, czego dotychczas nie było. Mam taką satysfakcję życiową wielką. Udało się wyprodukować w ówczesnej hucie, w Nowej Hucie w Krakowie, wyroby, które były produkowane przez najlepsze koncerny stalowe Europy Zachodniej. Tylko Europy Zachodniej. I uruchomiona ich produkcja w kraju. I co, ta poczciwa huta imienia Lenina była w stanie robić produkty na miarę Krupsa? Robiła konkurencję dla Krupa, Zarsztala, Buderusa, Sandvika. Robiła tej samej jakości produkty, aczkolwiek myśmy musieli troszkę je modyfikować, ponieważ w tamtych zakładach, które wymieniłem, one były produkowane w określonych wymiarach. Tutaj musieliśmy dodać operację cięcia, ale ona nie miała żadnego znaczenia dla jakości wyrobów. Wyroby odpowiadały wyrobom zachodnio-niemieckim, szwajcarskim, szwedzkim i austriackim. Brawo. Ale był na nie zbyt? Poszły w świat? One poszły w naszych wyrobach. W naszych wyrobach poszły w świat, również do drugiego obszaru płatniczego. To, co tu się stało, miało wpływ na cały przemysł, dlatego że dzięki wykonaniu blach dla mojej firmy, w której pracowałem, została opanowana technologia produkcji blach samochodowych. I setki tysięcy ton, które szły z importu na nasze polonezy wówczas produkowane, zamiast z importu były produkowane w hucie Lenina. Więc to były gigantyczne dla kraju oszczędności. Gigantyczne. To prawda. No i teraz przechodzę do do odpowiedzi na twoje pytanie, co zmienił 89 rok. Najpierw w 98 roku ja odszedłem z przemysłu, odszedłem z tej firmy, w której miałem największe swoje inżynierskie sukcesy. 8 wdrożonych wniosków racjonalizatorskich, ten patent o olbrzymiej wartości, który zarobiliśmy, a dostaliśmy po 1000 należności. Odszedłem z tej firmy, ponieważ zauważyłem, że zapanowała pełnia szczęścia. Jakby moja aktywność, moje pasje nie mają już tutaj ujścia. I przeszedłem do pracy właśnie w polsko-brytyjskim joint venture, gdzie wkrótce pojawiło się pytanie ze strony angielskiej. No, my robimy taki mikroskop o nazwie Lensman. On dostał prestiżową nagrodę Księżnej Walii. Potrzebne nam są zestawy soczewek do tego mikroskopu. To był mikroskop kieszonkowy, ale o niespotykanych na rynku wartościach, bo te mikroskopy, które były tak zwane igruszki rosyjskie, miały powiększenie na przykład 50 i 100-krotne, a ten mikroskop kieszonkowy, mieszczący się w kieszeni marynarki męskiej, miał powiększenie 600-krotne. I potrzebne były soczewki. Gdy obejrzeliśmy tą dokumentację, okazało się, że dokumentacja jest według standardów NASA. No i był problem z tym, kto to jest w stanie zrobić. Udało się wyprodukować i były eksportowane do Anglii. Zatem kolejne sukcesy, ale jakoś tak się w twoim życiu dzieje, że w pewnym momencie odchodzisz z przemysłu. Kończy się taka twoja kariera wynalazcy, człowieka, który potrafi być tymi drożdżami. No właśnie. Kończy się moja obecność w przemyśle. Natomiast nie kończy się moja praca wynalazcza, ponieważ bez względu na to, gdzie byłem, gdzie jestem, tak samo i w tej chwili, cały czas pracuję nad wynalazkami, cały czas dokonuję zgłoszeń i otrzymuję patenty na kolejne rozwiązania. Ile masz na koncie patentów? Mam 10 przyznanych patentów, ale tutaj na moment wrócę do tego wydarzenia z przeszłości, gdzie nie wypłacono nam dużych pieniędzy, co zaowocowało dużymi stratami dla całego kraju. Ponieważ kolejne patenty, jakich dokonałem razem z kolegami, a zawsze jestem współautorem, nie jestem sam, tylko mówię wszystko w pierwszym przypadku, ale zawsze to jest zespół. Nie mieliśmy pieniędzy na zrobienie, na opłacenie patentów. Dam prosty przykład. Zrobiliśmy w końcu lat 90. z kolegami urządzenie, które nazywało się Worldwide Personal Navigator, czyli taki światowy nawigator. Dzisiaj to wszyscy mamy w telefonie GPS, prawda? A myśmy w końcu lat 90. zrobili urządzenie, które wówczas chcieliśmy opatentować, które miało i kartę płatniczą, i kamerę, i zegarki, i dane osobiste, i właśnie nawigację GPS-ową, i autopowiadamianie o pozycji w przypadku alarmu. Myśmy taki wynalazek mieli, ale nie było pieniędzy na jego, po pierwsze, opłacenie, a po drugie, sfinalizowanie badań i zrobienie modeli. I który to był rok? To była końcówka lat 90., może 99., może już 2000. W każdym razie zgłosiliśmy to nasze opracowanie do konkursu światowego, który ogłosił Rolex. No, oczywiście dostaliśmy uprzejme potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia takiego urządzenia. Ale nic dalej się nie działo, bo nie mieliśmy modelu, nie było prototypu, nie było kasy na to. Straciliśmy to. Następny przykład. Jestem współautorem implantu stomatologicznego, gdzie zrobiliśmy coś, czego nikt na świecie nie zrobił, a nad implantami pracuje, jak mówili na seminarium międzynarodowym przedstawiciele producenta implantów. Ponad 5 tysięcy naukowców na świecie pracuje nad implantami i jestem współautorem konstrukcji, która dostała patent. No bo na nowe rozwiązanie. Dziś implanty są powszechnie stosowane w stomatologii, a myśmy wyprzedzili niejako to, myśmy tak? wyprzedzili wszystko, co było produkowane i ja już teraz nie pamiętam, który to był rok, czy to 2005, czy 2006. W każdym razie zrobiliśmy takie opracowanie, które uzyskało zdolność patentową, też nieopatentowane, też stracone. Nie było pieniędzy, więc poszło w świat. Kupujemy to z Zachodu. Tak. Kupujemy z Zachodu. No, słyszę w twoim głosie w tej chwili smutek, rozczarowanie. To nie chciałbym w takiej mniej więcej atmosferze zakończyć naszą rozmowę, a zostało nam niewiele minut. Wcześniej może piosenka, bo chciałeś jeszcze sięgnąć po Edytę Geppert. Tak, bardzo proszę. To jest piosenka, która jest dla mnie szalenie ważna, dlatego że na pewno każdy z nas ma pytanie, co go trzyma, co mu daje powera w życiu, co jest tym pozwalającym na regenerację. Tyle razy byłem już nokautowany, a jednak wstawałem. I ta regeneracja w moim przypadku to jest miłość. Tak jak wspomniałem, jedna ścieżka mojego sukcesu matematycznego zaczęła się od koleżanki i ta miłość ma swoje różne pokolenia, bo teraz najmłodsza miłość to jest wnuczka. Ale był taki moment w życiu, kiedy miałem 17 lat i zostałem tak trafiony, że ten amor po prostu nie odpuścił, nie odfrunął, nie odszedł, nie odleciał. I całe życie, 50 lat, trwa serdeczna więź pomiędzy księżniczką, którą miałem, gdy miałem 17 lat, dla której hodowałem najpiękniejsze róże świata. A ona wybrała innego ogrodnika, który miał jeszcze ładniejsze kwiaty. Ładnie powiedziane. Posłuchajmy Edyta Geppert. W kawiarni zwanej seria klęsk, gdzie się podaje łzy na słodko. Siedzimy razem godzin pięć nad jedną kawą i szarlotką. W lokalu tym błykamy łzy o smaku poziomkowym. Nie trzeba wróżb, tę miłość już na zawsze mamy z głowy. Nie pierwszy raz rozdziela nas z nóg życia brudna rzeka. Kiedy się znajdziesz na jej dnie, to spróbuj na mnie tam zaczekać. Nie pierwszy raz rozdziela nas z nóg życia brudna rzeka. Kiedy się znajdziesz na jej dnie, to spróbuj na mnie tam zaczekać. W epoce zwanej seria klęsk, stronem co czeka na wariata. W epoce AIDS i sztucznych serc, największych armii w dziejach świata. W epoce tej, po serii klęsk, sama chodzę po ulicach. Wiem, nadal masz zabawną twarz, a na niej cień księżyca. Nie pierwszy raz rozdziela nas znów życia brudna rzeka. Kiedy się znajdziesz na jej dnie, to spróbuj na mnie tam zaczekać. Nie pierwszy raz rozdziela nas znów życia brudna rzeka. Kiedy się znajdziesz na jej dnie, to spróbuj na mnie tam zaczekać. W godzinie prawdy człowiek, który mógł zmienić rzeczywistość, genialny wynalazca, przyznano mu 10 patentów, ale jak Państwo przed chwilą słyszeli, nie były to czasy dla Polski tak korzystne, żeby można te patenty wprowadzać. Tadeusz Czajkowski musiał przełknąć gorycz porażki, ale wiele rzeczy jednak ci się udało w życiu zrobić. Po tym jak już się nieco zniechęciłeś do przemysłu, do pracy na tym polu, był epizod bardzo piękny twojej pracy z ludźmi słabowidzącymi i niedowidzącymi, prawda? Zaangażowałeś się w taki proces edukacyjny. To był wspaniały okres w moim życiu. Podkreślam, wielkim autorytetem, największym autorytetem z tamtych czasów jest dla mnie pan Andrzej Urmański, dyrektor ośrodka szkolno-wychowawczego w Warszawie dla dzieci słabowidzących, a nieprawdopodobne wsparcie uzyskałem od Elżbiety Korczyńskiej. Naszej koleżanki redakcyjnej. Dziennikarki właśnie Radiowej Trójki. I chcę powiedzieć o tym moim wielkim szacunku dla obojga tych państwa, których wymieniłem, ponieważ udało się dokonać wielu zmian mentalnych w świadomości tych młodych ludzi, tych licealistów, których uczyłem. Ty ich uczyłeś matematyki? O nie, ja uczyłem czegoś, co było łącznie nazywane, uczyłem ich biznesu, czyli uczyłem ekonomii, podstaw rachunkowości i takiego przedmiotu, który on się nazywał marketingiem, ale miał jakąś inną nazwę, której nie pamiętam, bo to już jest 20 lat, jak odszedłem z tego ośrodka, minęło. I dzisiaj spotykam się, w ubiegłym tygodniu spotkałem się z absolwentem, bo wychowałem takie 4 diamenty, no to te diamenty po prostu błyszczą. Jeśli chodzi o samodzielność rynkową, dwaj moi uczniowie wraz ze mną, dwaj licealiści mają publikacje w miesięczniku Polskiej Akademii Nauk. No, przypuszczam, że niewielu jest takich nauczycieli, którzy mają takie wspomnienia z uczenia młodzieży. Brawo. Mówiłem Państwu, rozpoczynając rozmowę z Tadeuszem Czajkowskim, że mało wiemy o takich ludziach jak on, którzy mieli ogromny wkład w postęp, w te różne niezwykłe rzeczy, które działy się w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Jest w tobie niespokojny duch. Dzisiaj masz 68 lat i znowu w twojej głowie wielki projekt, który ciebie w jakiś sposób nakręca. Kapsuły czasu tytanów to jest projekt, nad którym pracowałem ostatnie 3 lata i on powstał głównie dzięki temu mojemu oprowadzaniu turystów po Warszawie. Skończyłem jeszcze w wieku 60 lat 5. fakultet, czyli skończyłem znakomity europejski kurs przewodników po Warszawie i patrząc na to, co zostawili nam cudzoziemcy w Polsce, mam tutaj głównie na myśli architekta Telmana von Gameren, zauważyłem, że powinniśmy inaczej promować Polskę. W ogóle powinniśmy inaczej podejść do relacji z naszymi, również z naszymi sąsiadami. Głównie myślę o Rosjanach. Powinniśmy pokazać, co dobrego zrobili cudzoziemcy dla nas, dla Polaków, ale też pokazać, co my, Polacy, zrobiliśmy na przestrzeni wieków dla różnych krajów świata. I to jest projekt, który ja go nazywam projektem pod marką Przeworsk, dlatego że powinno moim zdaniem powstać takie centrum edukacyjno-naukowo-rozrywkowe, w którym przybysze z całego świata dowiedzą się, jak wiele ich rodacy dokonali w Polsce,